Szervusztok, kedves hallgatók! Ez a Rádió Cafén a hét mesterlövésze. Ezúttal vasárnap. Puzsér Róbert és Farkas Attila Márton a mikrofonok mögött. SMS számunk a 0629986986, e-mail címünk pedig a radiocafe@radiocafe.hu. Ezekre várjuk az észrevételeiteket, mindazokkal a kérdésekkel kapcsolatban, amelyekkel foglalkozni fogunk. Felvezetőnek pedig egy nyilván mindannyiótok számára ismerős dallammal indítunk. A terrorról, a félelemről és az annak nyomában járó forradalomról fogunk beszélni ma négy filmünk kapcsán, amit most hallhattatok, az pedig a Hétköznapok DVD terrorja, amelynek keretében mindannyiótokat figyelmeztetnek, hogy a terroristák, amelyek gonoszul letöltik a filmeket és ezzel megkárosítják a forgalmazókat, ezek itt tólálkodnak mind a kertek alatt. Ezek mind csak arra várnak, hogy a te jogosan kiérdemelt és megfizetett szórakozásodat sértsék a maguk örömére és mindenkinek a rovására, aki tisztességes módon megvásárolja, kikölcsönzi, illetve bármiféle tisztességes jogosultságot szerez arra a filmre. Ezeknek nincsen joguk, ezek bűnözők. Emlékszem, korábban egy olyan hirdetvény futott a DVD-k előtt, amely arról szólt, hogy bűnözők fogják használni azt a pénzt, amit te a kalóz kiadványokért fizetsz. És akkor egy ilyen kis montást állítottak össze, ahol ilyen géppisztolyos terrorista volt rajta, injekciós fecskendő, tehát ilyen heroinos fecskendő, volt egy kártyalap, ami én direkt kimerevítettem, és elemeztem ezt a képet, egy kártyalap, amin vér volt. Tehát vér csöpögött rá a kártyára, tehát így minden sztereotípiát összegyűjtöttek, ami a bűnözéssel és a bűnelkövetéssel kapcsolatos. Akkor Galamb elmagyarázza nekünk minden DVD elején, hogy nem lopnál tévét, nem lopnál táskát, nem lopnál autót, nem lopnál DVD-t. Ha kalózkodsz, ha letöltesz, az is lopás, ugyanolyan lopás. Csak én egy valamire vagyok kíváncsi. A Galamb az vajon soha életében nem töltött le semmit? Vajon a Galambnak a számítógépen képén nincsen egyetlen illegális tartalom sem? Olyan nehéz ezt elképzelni. Olyan nehéz ezt bárkiről elképzelni, aki egy kicsit is korszerű fickó, már pedig a Galambról tudjuk, hogy az egy ilyen korszerű fickó, nem? Az abszolút korszerű. Egyébként viszont a kalózok most győztek, nem? Amennyiben? Hát bejutottak az EP-be. De ezt most hallja, hogy úgy érted, hogy a bűnözők a terroristák? Nem, van egy ilyen párt, hogy kalózpárt, de nem vetted a poént, teljesen mindegy. Egyébként ez jobb magyarázat, amit mondtál, így van, a terroristák bejutottak az LP-be. Szóval egy szó mint száz, a terroristák azok itt vannak, itt ólálkodnak mindenhol a kertek alatt. A film, amellyel foglalkozni fogunk a következő fél órában, az éppen erről szól, éppen ezekről a terroristákról szól. Ez a film egy nagyon-nagyon népszerű alkotás, nem is olyan régen 2005-ben mutatták be. 132 percen keresztül borzolja az idegrendszereteket. Egy nagyon érdekes antiutópia a jövő Angliájában játszódik, ez a V mint vérbosszú. Én nagyon-nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy mit jelenthet a Bibónak az a mondata, azt hiszem Bibó mondta, hogy ezt sokszor idézik, hogy demokratának lenni annyit jelent, mint nem félni. Így van. Úgy vélem, hogy... Leggyakrabban idézett. Amivel sokat vissza is értek. Én azt hiszem, hogy ő azt értette ez alatt, hogy az, aki fél, az nem bízik önmagában. Nem hisz a saját akaratának az erejében, vagy az érvényében. És ezért aztán védnökséget kér maga fölé. Vezetőt kér maga fölé. És akkor lőttek a demokráciának, mert ez a vezető, ez nyilvánvalóan szükségszerűen vissza fog élni ezzel a pozícióval. Tehát azt lehet mondani, hogy a nyáj, a birka nyáj, amelyik fél a farkastól, az ideális, hogy mondjam, ideális tömeg a juhász számára, amelyik tereli őket egyik akolból a másikba. Tehát azt gondolom, hogy el kell sajátítanunk az önrendelkezést, vagy az önvédelemnek a képességét, vagy az önbizalmat? A félelem nélküliséget. Egyébként, hogyha belegondolunk, rárímel ez egy József Attila sorra is, nem? Amennyiben? Fortéos félelem igazgat, és nem csalóka remény. Tehát ez, hogy fortéos félelem igazgat, megnézhetjük a Magyarországon immáron jó másfél évtizede berögzött választási szokásokat, illetve politizálási szokásokat és a nyomában a közbeszédet. Tehát az, hogy már régességen kiüresedtek az eszmék, nincsenek valódi programok sem, politikai, társadalompolitikai, gazdasági programok. mi a franc az, amivel a két tábor a saját választóit mozgósítja? Hát a félelemkeltés, a félelempolitika, a riogatás a kommunisták, gonosz kommunistákkal a jobb oldalról és a gonosz fasisztákkal a bal oldalról. Így van, erről van szó. Tulajdonképpen ez az egyetlen mozgósító erő, és az a szörnyű, hogy úgy válik egy negatív ország, hogyha a motiváció, a politikai motivumok is negatívak. Tehát, hogyha senki sem baloldali akar lenni, hanem egyszerűen csak retteg a jobbosoktól. Így van. Ha a balosok igazán nem gondolják azt, hogy ők balosok, csak nehogy a jobbosok, és viszont. Tehát, hogy ezek a mechanizmusok azok, amik működnek, és így aztán egy igen Magyarország helyett egy nem Magyarország válik. Vagy valami ilyesmi. Most a Vérmi, mint Vérbosszú című film, az valami ilyesmivel foglalkozik. Én azt gondolom, hogy egy... Sztoriát röviden. Van egy szerencsétlen megnyomorított fickó, akit a múltban a kőkemény diktatúrának a börtöneiben alávetettek mindenféle kísérleteknek annak érdekében, hogy egy csodafegyvert tudjanak kikísérletezni. De hát ez a kísérlet ez nem sült el jól, és ebből a hősből, ebből a figurából, ebből egy Superman lett. Igen, lett belőle egy ilyen... Ő élte egyedül túl. Tudnélik, hogy egy mutáns. Egy mutáns, és ezért élte túl a megsemmisítését a kísérleti alanyoknak, és a kísérleti alanyokat azokat szépen ki is nyírták. Tehát a jó kis képeket láthatunk, amit ugye a második világháborúval foglalkozó filmekből és dokumentumfilmekből megszokhattunk, tehát ezeket a sovány mesztelen kopasz hullákat dobálják be a gödörbe, és aztán fölgyújtják maguk mögött a kísérletezők a barakkokat, és akkor ott a lángtengerből kijön egy illető. Ez nem ezzel kezdődik a film, de ez ad magyarázatot, hogy ki is ez a titokzatos 17. századi jelmezbe járó és a hatalom orra alá állandóan borsot törő titokzatos állarcos férfi. Az ötödik számú cellából szabadul ki, és ezért, mivel hogy azt római számmal jelölik, ez a V, tehát ez a V lesz, az ő jele, és ő vérbosszút akar állni mindazokon, akik ezt tették, tehát az állam felső vezetésén. És akkor itt egy kettős motiváció van, mert egyrészt ez nyilván egy személyes ügy az ő számára, miután megnyomorították, és az ő hóhérait akarja egyenként likvidálni, másrészt pedig szeretni azt a szörnyű sötét diktatúrát, ami a Wachowski fivérek szerint a Nagy-Britanniának a jövője, azt szeretné megdönteni. És ebben szövetséges talál, jó pár szövetséges, többek között Natalie Portman, akivel egy roppant nyálas és roppant ízléstelen és visszataszító szerelmi szál is kibontakozik, ami nem illik ez a filmhez, legkevésbé sem. Meg hát az egész társadalomban, tehát a társadalomnak a szimpátiáját egyre inkább elnyeri, és végül kibontakozik egy nagyszabású népmozgalom a V-nek az árnyékában. Így van. Egyébként ez a nagy-britanniai fasizmus, ez egy érdekes, pontosabban ilyen antiutópikus fasisztoid diktatúra, hát gondoljunk 1984-re, tehát ez is inspirálta azért ugye, az angszoc, ez is inspirálta, ez az Orwelli gondolat is inspirálta a filmet. Egyébként egy gyengécske film, tehát azt sajnos meg kell vallani. Vannak benne érdekes gondolatok, és vannak benne érdekes elemek. Nekem például mondjuk azt tetszett, hogy valakit kivégeznek azért, mert koránt birtokol. Ugye van benne egy ilyen. Tehát ez a film, azért tudni kell, tehát most mellette beszélek, hogy a Bush éra, ráadásul a Bush érának a felfele ívelése idején készült, tehát ez valahol egy reakció volt arra a neokonzervatív hisztériára, illetve kampányra, amit az Egyesült Államok vezető establishmentje folytatott az egész világon. Ezt akartam mondani, ideológiailag aláducolva az afganisztáni, majd pedig az iraki inváziót, főleg az iraki inváziót, és hát ugye az első számú csatlós, az a Tory Blair, ugye új nevén, Tory Blair féle Nagy-Britannia volt. Ugye? Na most ez szerintem egy nagyon bátor film, tehát ilyen keményen, ilyen következtetesen szembeszállni a Blairizmussal, erre én általam látott egyetlen film sem volt képes, sem hajlandó. Tehát ez egy, amellett, hogy egy tényleg ezersebből vérző film, mert roppant ízléstelen, förtelmes, csöpögős, busztustalan, nyálas jelenetekkel van tele, hát ennek igen. Ellenére egy borzasztóan bátor, borzasztóan erős kiállás, mindazok mellett a jogok mellett, amely jogoktól fokozatosan fosztotta meg a blairizmus Angliát, mint egy észrevétlenül pontosabban lépésről próbálta, lépésre. Próbálta, azért hát nem azért sikerült. Minden, azért nagyon sok eredményt a rossz értelemben. Elmúlt adásunkban beszéltünk ugye a Brazilról, már nem a Terry Gilliam féle filmről, hanem annak a kapcsán, illetve arra asszociálva a hírhet brazil esetre, amikor egy szerencsétlen brazil villanyszerelőt vagy hitagyon lőtte, vagy diákot villanyszerelőt, már nem emlékszem, pontosan agyon lőttek, és akkor tulajdonképpen a magyar sajtó, tehát ez az Egyesült Államok iránt mérhetetlenül, és hogy a szóhasználatod a lélek, csöpögősen lojális magyar sajtó, ezt ilyen jogosnak tartotta, hogy ott valakit csak úgy, mit tudom, agyon lőnek a metróba a brit rendőrök, mert hogy szegények, idegesek, és hát a terrorizmus az de olyan. Csodálatos a sajtónak ez az önkéntes csatlósága, tehát hogy még egy fillért se kapnak érte, hanem úgy zsigerből, tehát hogy valahonnan mélyről feltűnő. A magyar újságírók egy jó része. Szerre ez jellemző történetileg, tehát ez nem a maiakra, ja, ez hosszú évtizedeken keresztül. Ez engem igazán megnyugtat, hogy ennek ilyen hagyománya van, akkor ez tulajdonképpen hagománytisztelet ilyen szervilisnek lenni. Abszolút, abszolút, így van. Mr. Dascom, el kell juttatni egy világos üzenetet az ország lakosságához. Ezzel az üzenettel legyen tele minden egyes újság, minden rádió és televízió. Ez az üzenet ugorjon elő minden Interlink oldalról. Jusson el minden ember agyáig, hogy nagy veszély leselkedik ránk. Minden férfi, nő és gyermek értse meg, hogy hatalmas káosz fenyeget. Azt akarom, hogy mindenki lássa tisztán, miért van ránk szükség! Az egykori Egyesült Államok továbbra is a polgárháború borzalmait éli. A tudósok az elmúlt aszályos éveknek tulajdonítják az idei vízhiányt. A minisztérium szerint emelni kell a vízjegy árát. 9 ember tartóztatott le a rendőrség. Ti ezt még beveszitek? Ez ment egész nyáron. A karanténzónán kívül egy új, levegő útján terjedő vírus pusztít. A rendőrség új bizonyítékot talált arra, hogy a V-terrorista szervezetnek köze volt a 14 évvel ezelőtti biológiai terrorcselekményekhez. Nem olyan egyszerű ám eladni a Domestost. A Domestosra az embereknek általában nincsen szükségük, tekintettel arra, hogy van jó kis vízleöblítéses WC-jük. Minek kéne az a Domestos? Először nem a Domestost kell nekik eladni, először el kell adni nekik a gonosz, csúnya, rossz baktériumoknak a fenyegetését. Ehhez kell gyártani egy animációs filmet, amiben a baktériumok azok ilyen csúnya, gonosz, barna szörnyek, amelyek megbújnak a perem alatt, és amikor odajön a kis édes bébi gyerek, ráül a kis seggével, akkor előmásznak, és fölmásznak, és bemásznak, és ott aztán terjesztik a gonoszkort. Ugyanilyenek a gonosz terroristák, ugyanilyenek a gonosz vírusok, ugyanilyenek a gonosz időjárási és egyéb anomáliák, amelyek az életünkre törnek, amelyért nekünk védelmet kell kérni, de hála Istennek, itt van ez a bölcs és erős vezető, aki egységbe forraszt minket, és megőrzi büszke nemzetünket a jövőnek. Na, elmehetnél a kampányszövegírónak. Egyébként nekem nagyon aranyosak azok a kis baktériumok, mindig azokat a reklámokat kedveltem, mert jó nagyot nyeltél is. Mert viccesek voltak. Szóval valami ilyesmiről szól ez a történet. Megvan a genealógiája a diktatúrák születésének, és ehhez hozzá kell igazodni nap mint nap a társadalomnak is. A történetünk, ahogy az már szokott, egy fiatal, ígéretes politikussal kezdődik. Mélyen vallásos ember és a konzervatív párt elfhű tagja. Egyre inkább a maga útját járja, végül saját pártot alapít. Minél több hatalommal bír, annál nyilvánvaló fanatizmusa a követői egyre agresszívabbak. A párt a nemzetbiztonság nevében titkos kísérleteket végeztet. Mindenki úgy tudja, hogy időt, pénzt nem kimélve biológiai fegyvereket fejlesztenek. Ám az igazi cél a hatalom, a teljes és totális hegemónia. A program váratlanul ér véget. De a résztvevők munkája nem volt hiába való. Az egyik áldozat véréből megszületik a hadviselés új módja. Képzeljen el egy vírust. Pusztítóbb az összes létező vírusnál, és maga az egyetlen, aki ismeri az ellenszerét. Ha a végső cél a hatalom, hogy a legcélszerűbb bevetni a vírust. A történet ezen pontján színre lép a hóhér. Nincs lelkiismerete. Számára a cél mindig szentesíti az eszközt. Az ő fejéből pattan ki az ötlet, hogy a célpont ne az ország ellensége legyen, hanem maga az ország. Hogy a hatást fokozza, három célpontot választ. Egy iskolát, egy metróállomást és egy víztározót. Több százan halnak meg az első hetekben. A város vízkészletét vírussal fertőzték. A kormány mindent megtesz, hogy megállítsa a járványt. Nagy a pusztítás a metró egész területén. A média tüzelte pánik gyorsan terjed. Egosztja, majd széttördeli az országot, míg végül napvilágra kerül az igazi cél. A járvány kitörése előtt senki nem látta előre az évi választások eredményét. És nem sokkal a választások után csoda történik. A csoda mögött egy gyógyszergyár áll, amely bizonyos pártagok tulajdonában van, akik hirtelen piszkosul meggazdagodnak. Egy évvel később vallási szélsőségeseket ítélnek el és végeznek ki, míg az áldozatoknak emlékművet állítanak. Az egész tervben a félelem volt a legfőbb vívmány. A félelem lett a kormány legfőbb fegyvere, melynek köszönhetően hősünket végül kinevezik az újonnan kreált pozícióba főkancellárnak. A többi mit mondják, történelem? Kaptunk néhány SMS-t. A Végkísér Atyi film nem... De, nem tudok vitatkozni, semmi kétség, így hogy van, az. Így van. Azt is jelenti, hogy ne hagyjuk magunkat megfélemlíteni egyesek által. Írja azt az SMS író, gondolom, hogy az idézetünkre így vonatkozóan. Így van, pontosan, ez is így van. Jó szöveg, mindig van aktualitása. Galamb az Isten, írja az SMS író, szevasztok, jó a műsor. Köszönjük, Csabi. Ha jól tudom, egy képregény alapján készült, igen. És nagyon képregényszerű egyébként a film. Most ezzel önmagában nem lenne gond, hiszen itt az egyik kedvenc képregény filmem, a Sin City is képregényszerű, de hát ez egy mestermunka, ez tényleg Ratyi film. Tényleg Ratyi film. De nem film, attól, hogy nyálas, rettentően. Attól, is. Hogy nyálas, igen. Egyébként jó lenne, ha nem lenne nyálas. Hát nem kéne bele a Natalie Portman, úgy, ahogy van. A Natalie Portman az egy ilyen normális 40-es férfi lenne a film, vagy valami ilyesmi, akkor ilyen teljesen normális film lehetne. Igen. Tehát, hogy így nem kellene bele ez a nyálaskodás, csak az a baj, hogy így Hollywoodban nem lehet igazán sikeres filmet csinálni, hogyha nincsen benne egy jó csaj, annak combjai vannak, akkor azt jó, míg megkínozzák, meg kopaszra vágják a haját, az is szexi. Tehát, hogy valami ilyesmi mindig kell bele, és akkor már róla maszkal, meg nem tudom, tehát ez ilyen teljesen gáz. Gáz, így van. Szóval nem másról van itt szó, mármint abban a kis bejátszásban, amit hallottatok, mint amit annak idején Adolf Hitler csinált, amikor fölgyújtotta a Reichstagot, tehát hogy meg kell teremteni az ellenséget, hogy az ellenséggel való leszámolásra hivatkozva meg lehessen ragadni a főhatalmat. Nem véletlen, hogy elterjedtek az összeesküvés elméletek 2001. szeptember 11 után, amikor az ikertornyokat lebombázták, mert belement a két gép, és aztán a Pentagont is fölgyújtották. Tehát ez sokan a Reichstaghoz hasonlítják, ugye, tehát hogy ezt a CIA csinálta, vagy legalábbis tudott róla, stb. Iszonyatosan népszerű összeesküvés elméletek vannak konkrétan videók a neten, például a Zeitgeist című videó, például a Loose Change című film. Komoly könyveket adtak ki Franciaországba, bestseller lett már a következő évben egy erről szóló könyv. Úgyhogy. Tehát, hogy mondjam, nem, tehát a történelemből, hogyha hajlamosak vagyunk tanulni valamit, akkor lehetnek legalábbis félelmeink vagy gyanakvásaink ezzel az üggyel kapcsolatban. Hallom, az egykori Egyesült Államok oly elkeseredetten próbálja pótolni végzetesen megcsappant gyógyszerkészleteit, hogy néhány konténer búzát és dohányt küldtek, mit mondják, jó szándékú gesztusként. Szeretnék tudni, mire gondolok? Persze, hogy szeretnék, hiszen az én műsoromat nézik. Azt gondolom, ideje meg lesz késztetni azt a kis gyarmatot. Törleszünk nekik azért a kis tea délutánért, amit néhány száz éve rendeztek nekünk. Azt mondom, irány a kikötő, emberek, gyerünk! Öntsünk a tengerbe minden szemetet, ami az aberrács beült államokból érkezik. Kitart velem! Halljam, kitart velem! Tetszik önöknek. Értik, ugye? Aberrács beült állatok, mert mi másnak neveznénk? Adva volt egy ország, aminek megvolt mindene, tényleg mindene. 20 év telt el, és mi lett belőle? A világ legnagyobb lepra telepe. Miért? Mert istentelen. Igen, megismétlen. Istentelen. Az ok nem a háborújuk, nem is a járvány, mit kreáltak, hanem a végítélet. Nincs menekvés az ítélet elől, nincs menekvés a múlt elől. Azt hiszik, nincs Isten? Azt hiszik, nem vigyáz erre az országra? Mivel magyarázzák a sikert? Ő próbára tett, mi kiálltuk a próbát. Tettük, amit tennünk kellett. Islington, Enfield. Ott voltam, láttam mindent. Bevándorlók. Muszlimok. homoszexuálisok, terroristák, fertőzött degeneráltak. Pusztulniuk kellett. Erő az egységben, egység a hitben. Én istenfélő angol vagyok, és igen büszke vagyok. Egy puritán konzervatív fasiszta diktatúra ez. Nagyon érdekes, hogy az is vicces, hogy ezek milyen ideológiai ellentétben állnak a szélsőségesen liberális Egyesült Államokkal. Tehát, hogy végül is a fő ideológiai ellentét az itt az Egyesült Államok, amely kezd úgymond eliszlámosodni, elhomoszexualizálódni, stb. Tehát olyan felhígul, felpuhul, már pedig az erőben van az igazság, legalábbis ennek a jövőképnek a fényében. Az az érdekes, hogy egyébként annyira mégsem bátor a Wachowski testvérpár, akik írták a forgatókönyvet, ők a Matrix rendezői és készítői. Tehát annyira azért úgy tűnik mégsem bátrak, tekintettel, hogy amikor mutatják, hogy hogyan nyerte meg ez a fasiszta párt a választást, akkor mutatják, hogy a Labour az, mit tudom én, 8%-ot szerzett, a konzervatív párt meg 5%-ot. Tehát, hogy ezeket a pártokat azért a szószoros értelmében kivonják ebből a diktatúrából, tehát, hogy őnekik ehhez semmi közük nincsen, ezek a pártok, ezek akkor is nyilván demokratikusak, csak hát itt jött ez a nagy és félelmetes párt, és a letarolta a mezőt. Miközben azért a hitlerizmus az lazán a Weimari köztársaságból csírázott elő. Hányast adunk erre a filmre? Hát, 5-öst. Én 1-6-ost megadok a filmre, mert nagyon-nagyon komoly ideológiai tartalma van, és már csak ezért érdemes megnézni, mindenkinek ajánlott. Ez a Rádió Café, a Rádió Cafén pedig a hét mesterlövésze, a mikrofonok mögött Puzsér Robert és Farkas Attila Márton. SMS számunk 0629986986, az e-mail címünk pedig radiokafe@radiokafe.hu. Ezekre az elérhetőségeinkre lehet írni nekünk, ahogy kaptunk is már jó pár e-mailt, meg SMS-t, lássuk. Ha jól érzem, a csillagközi invázió is ide tartozhat tematikailag, nem, de nagyon is, csak hogy azzal már foglalkoztunk korábban. Egyébként az egy nagyon meghökkentő film. Ez egy nagyon, film. Nagyon megdöbbentő. Az egy kiváló film. Egyébként mindazok a filmek, amelyek ebben a témakörben készülnek, azok szembesítenek minket azzal, hogy a mi hétköznapjainkban a diktatúrának annak milyen jelei tapasztalhatóak. Tehát így megmutatják azt, hogy a kis lépésenként, kicsi fokozatonként hogyan szivárog be az életünkbe a zsarnokság. És azért erre, hogyha valaki nyitott szemmel jár nap mint nap, és mondjuk nincsen lekorlátozva a látószöge, akkor azért megláthatja ennek a jeleit. Tehát nem csak az állam az, amelyik diktatúrát képes változtatni a mi életünkből. Tehát nem csak az államhatalom az, amely ilyesmit tehet. De nem ám, a cégek is. Hát igen, a cégek világa is egy nagyon-nagyon sajátos diktatúrát működtethet, és azért ezeknek a cégeknek megvannak azok a hatalmi szervei, szervezetei. Diktatúra helyett tudnék, a diktatúra az egy bizonyos, meghatározott asszociációkkal, illetve konnotációkkal terhelt fogalom, ezért én inkább a zsarnokságot használnám áttételesen. Tehát van piaci zsarnokság. Nem nevezném diktatúrának, hiszen a diktatúra valahol egy körülhatárolható politikai berendezkedés. Tehát a diktatúra az államhoz tartozik. A cégek zsarnokságot. És egyébként a cégeknek a zsarnokságát és a piaci zsarnokságot azt egyes társadalmak akár politikai diktatúrákban heverik ki. Az igazság, hogy a fasizmus meg a tőke azok mindig is nagyon szerették egymást. Hát ez nagyon... József Attila, tőke és fasizmus jegyesek, minden külön értesítés helyett, ugye ez az ismert. Na most itt azért, hogy mondjam, megvannak ezeknek a cégeknek azok a szervei, azok a központi szerveződései, úgy mint például a Nemzetközi Valuta Alap, vagy a Világbank, tehát mindazok. Államfeletti államok, tehát igen, igazából igen, amelyeken... transznacionális. Igen, tehát nem lehet azt mondani, hogy ezek a cégek, hát ezekből annyi van, és hát ezek egymással is versengenek, hát hogyan alakíthatnának ki egy világrendet? Hát nagyon is kialakíthatnak egy világrendet. Megvannak az eszközeik hozzá, diktálnak az államoknak, diktálnak az állampolgároknak. Ki is alakították, csak így hagyj egyezem meg. Szóval legyünk figyelmesek mindazokra a zsarnoki tendenciákra, amelyek körülvesznek bennünket. A következő film az egy egészen brilliáns film, és egy nagyon kevéssé ismert film, konkrétan senki nem ismeri. Na jó, ez itt túlzás. Hát valaki írjon az, aki ismeri. Írjon az, aki látta, mert én én is, az én számomra is a semmiből tűnt fel ez a film, de úgy, mint egy vakító villanás. De velem is csak a Puzsér ismertette meg, addig nem hallottam róla. Nem lehet róla hallani, annak ellenére, hogy hatalmas színészek játszanak benne, konkrétan Donald Sutherland és Ralph Fiennes játsza a két főszerepet, ez a film pedig a Vakok földjén. 0629986986 az SMS számunk, írjatok nekünk, hogyha láttátok ezt a filmet, hogyha úgy gondoljátok, hogy ezzel a filmmel kapcsolatban volna olyan észrevételetek, amely a műsorra tartozik, amelyet szeretnétek viszont hallani, vagy szeretnétek, hogyha beolvasnánk, esetleg reflektálnánk rá. A Vakok földjén című film, amely egy még sokkal utópikusabb film, mint a V, mint vérbosszú, ugyanis még csak egyáltalán nem is Angliában játszódik, nem is tudjuk, hogy hol játszódik, valamiféle országban valahol. Viszont realisztikusabb. Azért a V, mint vérbosszú, ezt nem említettek az előző fél órában, ott egy ilyen nagyon hülye szituáció van, amit én nem szeretek, mert túlzottan hollywoodi, túlzottan idealisztikus, nem reális, ugye, hogy van egy hős, egy magányos hős, egy szuperember, a nagy cowboy, vagy nevezhetjük akár, hogyha most így ironizálunk az Amikon, aki megállítja az egész nagy, hatalmas gépezetet. Tehát csak nem is homokszemként, hanem gyémánt szemként kerül bele a fogaskerekek köz, és megállítja, szétbomlasztja az egészet, és hát ráadásul szintén ízléstelen karatézós jelenetekkel megspékelve vannak ezek, ugye megfogalmazva. Ninja-szerű figura. Így van, a V, mint vérbosszúban, ami egy nagy baromság. Ez azonban, tehát a Vakok földjén egy realisztikusabb sztori. Igazából a zsarnokságot fölvártó forradalmak zsarnokságát, majd pedig a restaurációt beszéli el, egy olyan főhőssel, aki mindegyik szituációba vesztes, és egyfolytában börtönbe ül. Illetve nem egyfolytában, de... Hát, hogy mondjam, mindegyik rendszernek az ellenzéke. Így van. Tehát minden rendszernek, mert hogy ő alapvetően a zsarnoksággal áll szemben, nem pedig az milyen színű zsarnoksággal, tehát amikor a barnák zsarnokságát fölváltja a vörösök zsarnoksága, az attól az ő számára még zsarnokság. Na, két mondatban azért miről szól a film. Létezik egy ilyen nagyon kretén diktatúra. Nekem kicsit Mussolinire emlékeztet. Végtelenül romlott arisztokratikus fasizmus. Igen, ami ugyanakkor látszatra, tehát formára demokrácia. Egy ilyen banán köztársasági áldemokratikus fasizmust képzeljünk el. Tulajdonképpen Latin Amerikában ezek a neoliberális diktatúrák, Pinochet és hasonlók, egy kicsit, de annál még romlottabb. És van egy diktátor, a valamikori hatalmat megszerzett diktátor fia. Ez a második Maximilian Bonaventura. Aki filmeket rendez, de ez igazából csak egy... A filmszakma összeolvat a kormánnyal. Ami egy jó kis jelzésérték egyébként a médium. A médiának, annak, hogy a film az milyen módon támogatja a közhatalmat. Így van. Na, és hogy a film a legjobb eszköz, a legfontosabb eszköz, hát ezt József Goebbels pontosan tudta, ez egy nagyon erős reflexió a goebbelszizmusra. Igen, nem a hitlerizmusra, mert a Führer a rádiót kedvelte és részesítette előnybe. Dr. Goebbels már látta a mozinak, akkor még nem volt ugye tévé. De... volt. A berlini olimpiát azt már tévé közvetítette. Úgyhogy az a legkorábbi időszak. Amerikában volt mondjuk tévé, és már kitalálták. Németországban nem fejlesztették. Mi mindannyian Dr. József Goebbels emlőin csüngünk, és próbáljuk meg elsajátítani mindazt a tudást, amelyet ő csöpögtetett belénk, amikor a médiát fogyasztjuk, illetve gyártjuk. Tehát ezt jó tudni, hogy kirakta le a média tömegmanipulációs képességének alapjait. Így van. De térjünk vissza a filmre. Tehát röviden a tartalom, ezt a kretén diktatúrát megdönti egy aszketikus forradalmi csoport, aminek a vezetője és egyben egy ilyen legendás ideológusa az Donald Sutherland, illetve hát ő játssz ezt a Thor nevű figurát. Aki egy hős a szemünkben, és a film első... Egy patriarchát képzeljünk el, váligérő, bozontos, hosszú hajjal és szakállal, akit hát kínoznak... Hát úgy néz ki, Marx, Hosszabb a haja. Kínoznak egyfolytában a cellájába, és ő pedig a saját fekáliájával ír fel a falra tanításokat és szentenciákat. Mert elvették tőle a papírt és a tollat, és ezzel tiltakozik, és ezért persze külön büntetéseket is kap, és az ő egyik őrzője, foglárja a Ralph Fiennes, illetve hát az a tiszt, akit Joe, akit Ralph Fiennes játszik, és Joe az lassan hívévé válik Thorn tanításainak. Thorn egy igazi hős, tehát Thorn az, akiről nem tudjuk elképzelni, hogy ő belőle bármi rossz fakadhat azután, hogy ez a rendszer esetleg megdől. És így számoljuk vissza az éveket, mert hogy természetesen a forradalomtól van az időszámítás, akkor a mínusz harmadik év, mínusz második év, mínusz első, így van. És a nulladik az év. Az új naptár, amit egyébként a jakobinusok is bevezettek, francia forradalom, aztán ugye Sztálin idején, tehát ez a jó kis utopisztikus. A múltat végképp eltörölni rabszolga, hadd indulj velünk, azt hiszem, hogy valami ilyesmiről. Pontosan, pontosan. Na most, hogyha akarjátok, ha csak el akarjátok képzelni, hogy milyen volt a világ a Bonaventúrák idején, tehát a régi rezsim, az ancien rezsim korszakában, akkor hát néhány jelzőjét a diktátornak érdemes meghallgatni. Hölgyeim és uraim, a kegyelmes uram, az alkotmány védelmezője, a hit erős karja, a nép barátja, mindennek ura, mi a földön csúszik és a tenger alatt él úszva, a nemzet és a Bonaventura ház megmentője, az élet elnöke, a generalissimus második Maximilian. Én vagyok az állam feje. Én vagyok második Maximilian. Én vagyok a nemzet megmentője. Én vagyok a nép őrizője. Én vagyok mindenek ura, ami a föld felszínén csúszik, és a tenger alatt él úszva. Azt akarom, hogy nyomban iktassák ki, hogy tüntessék el, már is meg kell semmisíteni, mint Marlon Brandót. Érti? Hogyne? Értem. És ha így kívánja, így csináljuk. Netán egy kevésbé nyilvános helyen, egy véletlen baleset egy elhagyott útszélén, talán valami... diszkrét? Diszkrét, nincs ellene kifogásom. Még valami, elnök úr? Remek, szervezze meg! Nem, százados, köszönöm, végeztünk. Az élet elnöke, az milyen? Jó, nagyon jó, pompázatos, nagyszerű, magasztos, brilliáns. Ezek csodálatos jelző. Kicsit ilyen Ceausescu-szerű figura egyébként. Hát, ha már Ceausescu-nál tartunk, hát a Ceausescu per, az milyen volt? Ahol én emlékszem, mert végignéztem a Ceausescu pert, a védő a legsúlyosabb büntetést kérte Ceausescu-ra. Tehát, hogy ez volt a... Nem is volt védő. Ilyen egy politikai per, tehát a koncepciós pernek annak sajátos lélektana van. Most én azt ajánlom, hogy hallgassátok végig azt a koncepciós pert, amelyet Thorn rendez második Maximiliannek, amikor rajta üt az ő szállásán, vagy hát az ő főúri lakosztályában, ahol éppen valami iszonyatosan perverz mozifilmet néz, és nem tudom én, fajtalankodik a feleségével, tehát a szó szerint pelenkában van, tehát így lepik meg, hogy pelenkában és cumival a szájában. És műmellekkel, igen, műanyag mellekkel. Igen, műanyag mellekkel, tehát hogy tényleg nagyon kemény. Akkor ott meglepik, és hát akkor abban a pillanatban összesűrűsödik az egész történelem. Hát azt lehet mondani, hogy egy koncepciós per az azért csodálatos, mert jelen van az ancien rezsim a vádlottak padján, és jelen van a vádlók körében az új rendszer, az új rezsim. A forradalmárok. Igen. És már írmagvában, csírájában az egész történelem néhány mondatban lezajlik. Az egész történet. Hogy tehát, mi várható? Hogy minek van itt most vége, és hogy mi jöhet, és hogy mennyire lesz igazságos az a rendszer, amelyik rendszer egy ilyen pert rendez az előző diktátornak. Elment a józan SS százados. Néhányan látni kívánják. Az államelnöke, második Maximilian, a Bonaventura ház vezére. Önség! Ezennel letartóztatás alá helyezzük, mert vétett a nép ellen, vétett az állam ellen, és vétett az emberiség ellen. Köszönöm. Az akcióra az igazság polgárai felhatalmazásával és engedélyével került sor, akik most a nép törvényes képviselői. A birodalmi kormányt megfosztjuk hatalmától. Ideiglenes forradalmi kormány alakul, míg az IP égisze alatt sor kerül a szabad választásokra. Gyorsított tárgyalást kell tartani az adott helyzet miatt. Finom kis republikánusok a demokráciáról papolnak, de úgy törnek be ide, mint a gonosztevők. A grófjaiból lett volna az esküdszék, ha ideültethettünk volna egy tucat diktátor. De a sakk halott, Noriega ül, Pinochet beteg lett. Idi Amin pedig teniszezik. Milyen tisztelt bíróság, mikor eszembe jutnak a lomha délutánok.

nyilatkozó figura, aki a zsarnokság ellen harcolt, egy vén, cinikus szemétláda, egy abszolút totális diktatúrát bevezető zsarnok, és a totális diktatúra már itt megmutatkozik a... Már a koncepciós perben. Nem is koncepciós per ez, mert igazából ő a titkárnőjével együtt, vagy azzal a segítő, vagy helyettesével a terrorista nővel együtt. Tulajdonképpen ők maguk a bíróság, a vádló, tulajdonképpen a vádló... Torna egy szemében államügyész és tanú. És tanú. Az a nő, az meg a bíró. A bíró, és aztán ők a hóhérok, mert ott helybe agyon lövik a diktátort és a feleséget. Érvek, de milyen érvek hangzanak el a perben, hogy íme a zsarnok arca, látják, milyen vékony az ajka? Igen. Tehát, hogy ezek milyen érvek? Tehát itt már lehet látni, hogy egy milyen rendszer fog következni. És milyen rendszer következik? Hát talán még rosszabb, mint az 1984, idején. Tehát egy orwelli. Legsötétebb puritanizmus, tehát sex crime, tehát a teljesen lefüggönyözött, teljesen csadorba csavart nők, és de egyébként azt érdemes megnézni, hogy a televízióban ugyanaz a kommentátor férfi és nő, csak a így nő van. Már csadorban van, így tehát van. Bizonyos elitek nem cserélődnek. Ez és ez látszik. A filmben egy fő, hogy is mondjam, tehát a börtön igazgató, pontosan az átnevelő tábornak az igazgatója, aki orvos volt az Ancien rezsimben, és aztán amikor az Ancien rezsim a film végén restaurálódik, akkor ő szépen visszamegy orvosnak. Hát konkrétan Thorn és Joe beszélgetnek is, amikor Thorn mindenáron, hogy megmentse Joe-nak az életét és a szabadságát, alá akar iratni vele egy hűségnyilatkozatot, amit Joe semmiféleképpen nem akar aláírni, és hát ezzel gyakorlatilag alá is írja a saját, ha nem is a hűségnyilatkozatot, a saját következő 20 évnyi börtön büntetését. Akkor hangzik el köztük ez a beszélgetés, amikor mondja Joe Thornnak, hogy a régi rendszerben ember nyomott el embert, és azt mondják, hogy a forradalom út ez pont fordítva van. És ez ténylegesen, tehát itt ténylegesen erről van szó, tehát amikor lezajlik a forradalom, semmi más nem történik, mint hogy akik addig foglárok voltak, azok börtönbe kerülnek, akik pedig börtönben voltak, azok lesznek a foglárok. Tehát, hogy a rabok és az őrök helyet cserélnek egymással. Viszont vannak a fürge huncutok, olyan foglárok, akik viszont minden rezsimben foglárok. És olyan rabok, akik minden rezsimben rabok. És vannak olyan hősök, akik minden rezsimben rabok, mert minden rezsimnek az ellenségei, és ilyen például Joe is, de a magyar történelemben is lehet ilyen figurákat találni, ott van például Demény Pali bácsi. Csak azért, hogy legyen kikre hivatkozni. Demény Pali bácsi egy valóban baloldali ember volt egész életében, aki ült a Horthy börtönbe, ült a Rákosi börtönbe. Horthy börtöneiben ült, aztán Szálasi idején a földalatti mozgalomban tevékenykedett, a zsidókat mentett, azután a Rákosi rendszerben nagyon, de nagyon hamar börtönbe került, 56-ban kiszabadult és részt vett a forradalomban, 56 után megint ült, aztán amiután szabadlábra került, segédmunkás lett, aztán utána nyugdíjba ment, és 1989-ben lépett be az MSZP-be, és lett parlamenti képviselő. Noha soha nem volt tagja. Az MSZMP-nek soha nem volt tagja, ugyanis ő korábban még MDP tag volt, tehát itt azt kell róla tudni, hogy ő minden rendszernek a börtönét megjárta, mindig ellenzék volt, de egy diktatúráktól sújtott egész 20. század teljességében minden helyzetben megállt az erkölcsi piedesztán, vagy hogy fogalmazza. Itt a vakok földjén. Hanyast adunk? Hú, ez egy 8-as film. Egyetértek. Ez a 7 mesterlövésze, a mikrofon mögött Puzsé Robert és Farkas Attila Márton. A 0629986986-os SMS számra várjuk az észrevételeiteket. Többek között a V mint vérbosszúval, valamint a Vakok földjénnel kapcsolatban. Senki nem jelzett, hogy látta volna valaha Vakok földjén. Úgy tűnik, hogy mégiscsak igazam volt, és ez mégis egy láthatatlan film volt eddig. De hát mi másért vagyunk itt, hanem azért, hogy ez ne legyen többé az. Mint jó népnevelők. Nem, hát azt a filmet tessék megnézni, mert ez tényleg egy brilliáns film, egészen kiváló színészekkel. Hát azt hiszem, hogy a Ralph Fiennes meg a Donald Sutherland, nem kell magyarázni, hogy azok mekkora színészek. Tényleg nem láttátok? Ha láttátok, akkor pedig írjátok meg, hogy mi a véleményetek róla. Lehet, hogy túl konkrét példát mondok, írja nekünk a kedves SMS író. Mindegy. A másik moderált, nyugatbarát jelölt modernizálna, segíteni a nők helyzetét, stb., de ő nem kell. Mert miért is legyen jobb, miért is foglalkozzunk a lényeggel. Egyébként Magyarországon se pénzkérdés a legtöbb probléma, csak tökösség, praktikusság, logika és a meglévő szabályok kiskapus kibúvóktól való befolyás nélküli betartása kéne. De ez most hogyan ide? Fogalmam sincsen, elképzelésem sincsen. A következő film, amivel pedig foglalkozni fogunk. Az pedig Andrzej Wajda híres nagy klasszikusa, Danton főszerepben Gérard Depardieu. és Wojciech Pszoniak, aki Robespierre-t játsza. Ez rendkívül zseniális. Zseniális. Az ígéret földje, például ő volt ott Max, és számos Vajda filmnek a főszereplője. Nagyon jó, Saint-Just szerepébe pedig Bohuslav Linda. Hogy mondjam, ez a párosítás, hogy Depardieu és Pszoniak egymással szemben, ez annyira tökéletes szerepválasztás, tehát amennyire Depardieu... A nagyhangú hedonista forradalmár, ugye, aki szerint a forradalom lényege az, hogy befeküdni az arisztokraták ágyaiba, még ki nem hűlt ágyaiba, bocsánat, az arisztokraták szeretőivel, aki élvezi az életet, szeret jókat enni, inni, kurvázni, és akkor vele szemben a politikai aszkéta Robespierre, aki életében nem volt nőnél, a megvesztegethetetlen, aki ott él egy albérletbe, szándékosan, tudatosan vállal szegénységbe, és semmi egyéb nem mozgatja, mint a hatalom, illetve az eszme iránti megszállottság. A maximálisan puritán, a maximálisan hideg, és csak az eszmék. Ezért nevezték őt biztos Maximilien Robespierre-nek. Na, ez szóval, hogy már Maximilien Robespierre és Georges-Jacques Danton a szimbólumává vált a forradalmiság vagy a forradalmárság kétféleségének. Tehát, hogy igazából Dantonok és Robespierre-ek alkotják a politikát. És az, az igazság, hogy a Dantonokból lesz elege az embernek, a Robespierre-ektől megfélhet. Így van. Egyébként náciknál Göring, igen. Danton egyértelmű, igen, igen, Hitler, és... Robespierre egyértelmű. Igen, igen, igen, igen. Tehát, hogy Danton az a nép barátja, az, akivel meg lehet inni egy sört. Robespierre-rel soha nem lehet meginni egy sört, mert Robespierre alkoholhoz nem nyúlt még ő életében. Ő is a nép barátja, de antialkoholista, ő a szavak szintjén a nép barátja, hogyha végigmegy az utcán, és hozzáér egy nemtén koldus a kabátjának a szegélyéhez, akkor ő attól már is irtózik, attól már is megborzong. Nem bírja a húsnak, az izzadságnak, a tömegnek, a tömeg bűzének, az egyáltalán az érzetét, az nem, tehát kirázza a hideg ettől a sötét, elborult tömegtől, az eszméknek a parnasszusán él, és az tömegeket akarja boldogítani, de természetesen csak a könyvek lapjai. Te, Robi, nekem tulajdonképpen a magyar jelenkori aufklérista értelmiség zöme eszembe jut. Még hogyha nem is ennyire szélsőséges, mint Robespierre. Hát gondolj bele a cigány kérdéssel, illetve a romákkal, meg a szegény kérdéssel kapcsolatos radikális állásfoglalások, miközben életükben nem jártak egy szegények által lakott házban. Igen, igen, és a nagyívű elkötelezettségük a szólamokban, a cselekvésben pedig a semmi iránti abszolút, még csak a szándék sincsen meg, hogy az ő helyzetükön bármit is változtassa. Igen, így van. Na most, azt lehet mondani, hogy Danton és Robespierre az a két örök pólus. Tehát a Danton az, akit korrupcióval vádolnak, és aki tulajdonképpen bizonyos értelemben valamelyest nyilván korrupt is. Mely is vállalja. Ezek a vádak nyilvánvalóan nem állnak meg, hogy ő a royalistákat akarta visszahozni, meg restaurációt akart, meg el akart árulni a klasszikus Reichper, tehát a klasszikus koncepciós pereknek, és tulajdonképpen itt az előző filmből, a Vakok földjéntől ez lehet egy kapocs ide, hát ugye ez egy nagy koncepciós per, a Danton perről szól az egész film, egy bírósági tárgyaló terem és a börtön a fő helyszínek, ahol ez a film játszódik, illetve hát pernek... korábban a letartóztatás, illetve a hát pernek nehezen pernek, nevezhető. Hogy lehet nevezni egy olyan eljárást a pernek, aminek a felénél a vádlottakat azokat elvezetik, tehát a vádlottak nem lehetnek jelen, amikor elítélik őket, mert hogy Danton ezt az egész pert, ezt propaganda célokra akarja felhasználni. Ez a film, ez arról szól, és ez valóban csodálatos. Danton hagyja, hogy elfogják, van egy találkozója Robespierre-rel, amit szánt szándékkal gyakorlatilag fölprovokálja Robespierre-ben az indulatot és a gyűlöletet önmaga iránt, hogy Robespierre-nek meghozza a kedvet ahhoz, hogy leszámoljon vele, mert tudja, hogy ez a per, ez az ő történelembe vonulásának lesz a vörös szőnyege. És hogy ő igazából ezt az egészet ezért csinálja. Tehát egy végzetes figura, aki büszkén és vállaltan menetel a giotin alá, pusztán csak azért, hogy ő abban a perben demonstrálhassa a, hogy mondjam, ő azt a pert megfordíthassa. abban a perben ne ő legyen a vádlott, hanem ő legyen a vádló, és a kormányt vádolhassa. És mivel, hogy ennek a pernek nagyon nagy a nyilvánossága, ő úgy látja, hogy az ő bűnpere az jó demonstrációja lesz annak, hogy a kormány az milyen sötét és véres diktatúrát vezetett be. Ő jól fogja tudni ezt ott majd kommunikálni, és ezzel hozzájárulhat ahhoz, hogy a nép a diktatúrát megdöntse. Valószínűleg nem a tárgyalóteremben, valószínűleg nem az ő kivégzése előtt, hanem rá néhány hétre, hónapra. De Dantonnak ez belefér. Danton úgy van ezzel, hogyha ez az ára, hogy őt ki fogják végezni, és egy ilyen bűnperben ő bevádolhatja olyan erővel a kormányt, hogy ez később elvezet a kormánynak a bukásához, és Robespierre-ék bukásához, és a bizottságoknak a bukásához, akkor ő neki ez megéri. És ez egy hatalmas hőstett, és tulajdonképpen ennek a hőstettnek a körvonalait és a lelki, pszichés motivációit is nagyon-nagyon nagy erővel rajzolja fel Andrzej Wajda a filmben. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Megkapja a szót. De utoljára. Utoljára. Igen? Utoljára szólok. Franciák! Nincs joga a hallgatósághoz szólni! 5 évig a társatok és vezetőtök voltam! A nevem ott van a történelmetekben! Így van? Igaz vagy nem? Hát szerint megvesztegettek. Eladtad magad. Eladtam? Eladtam? Ha, az ilyen embert nem lehet megfizetni. Felfüggesztem a tárgyalást. Forradal már nem védekezhet hidegen. Beszélek egész napra kell. Ordítok, és meghallják a hangomat. A törvény megtiltja, hogy a vádlott közvetlenül szóljon a hallgatókhoz. Menjen a helyére. Gyerünk! Úgy beszélsz, mintha a tárgyalásnak vége volna, pedig csak most kezdődött. Ha valaki bátor, azt akarjátok, hogy elvesszem. A módszer kipróbált. Hallgassatok meg! Hallgassatok meg! Akit el akarnak pusztítani, azt adolják mindennel. Ez a módszer ősrégi, de úgy látom, módosították a modern időkben. A törvényt sárba tiporják, de úgy hirdetik. Azt szolgálják. A tömegben azt az illúziót keltik, hogy a hatalom árnyékában nem kell félni. Az igaz emberek minden időben zavarták a politikát. És ma jobban zavarják, mint bármikor! Miért akarnak megölni? Erre csak én tudok válaszolni. Meg kell ölni, mert őszinte vagyok. Meg kell ölni, mert kimondom az igazat. És meg kell ölni, mert félnek tőlem. Ez a három ok elég ahhoz, hogy meggyilkoljanak egy becsületes embert. Őrök! Az ott jegyzetel! Újságíró vagyok! Tilos jegyzetelni, de is ki! A népi bíróságok szervezői között ott voltam én is! Hogyan képzelhetitek hát, hogy lezüllesztetitek anélkül, hogy én észrevenném? Ez is a mesterkedésetek, de kiderült! Együvészártok ismert bűnözőkkel, hogy a nép minket is ilyen rablóknak nézzen. Bravo, gratulálok! Az ötlet rendkívül jó, csak az a baj, hogy rájöttem én is. Mit jelent ez a bírósági paródia? És a tanúink, hol vannak a tanúink? Jogunk van tanúkhoz, hol vannak? Párizs népe, a bíróság te vagy! Ki pusztít el itt kicsodát? Ez egy fontos kérdés. Dantont pusztítja el Robespierre azáltal, hogy a vérpadra küldi, vagy Danton ragadja magával Robespierre-t a pusztulásba azáltal, hogy vértanúvá válik, és Robespierre kezét bevérezi? Tehát, hogy itt arról van szó, hogy Robespierre-nek és a bizottságoknak a legitimitása gyakorlatilag azzal, hogy Dantont kivégzik, azzal köddé válik. Általában azt lehet mondani, hogy ezek a kivégzések ezek úgy zajlottak, hogy amikor fölment egy ilyen arisztokrata, vagy valamiféle áruló, vagy emigráns, akit elkaptak a vérpadra, és levágták a fejét, és utána fölmutatták a fejét, akkor a tömeg üvöltött és örjöngött. Hát ahogy az a tömegtől elvárható. És hát nagy üdvrivalgás volt, hogy megvédtük a forradalmat a forradalom ellenségeitől. Amikor Dantont kivégezték, akkor síri csönd. Síri csönd mindenhol. És az ostoba primitív Saint-Just, amikor a film végén meglátogatja Robespierre-t, és mondja, hogy Robespierre polgártárs, győztünk! A tömeg csak hallgatott, egy szót se szólt senki! Sikerült! Végeztünk Dantonnal! Robespierre lázas beteg az ágyban. Robespierre pontosan érzi, hogy ez a csönd, ez nagyon vészjósló. Mert ez a csönd, ez a síri csönd, ez az ő véréért kiállt. Amibe is következett. Tehát tulajdonképpen Danton azáltal, hogy propaganda célokra használta fel ezt a pert, és azáltal, hogy föláldozta a saját életét, azáltal gyakorlatilag bebizonyította azt, hogy a forradalom valóban olyan, mint Kronosz, tehát fölfalja a saját gyermekeit. Ez elhangzik egyébként a filmben is, ez a híres mondás. Igen, konkrétan Dantonnak a szájából, bár úgy tudom, hogy ezt nem Danton mondta. A történetben. Igen, de hogy a valóságban ezt nem Danton mondta. Ha jól tudom. Ezt nem tudom, látod. De a francia forradalom idején fogalmazták meg, tehát az biztos. Hát ez így zajlott le. Tehát tulajdonképpen a francia forradalom azért csodálatos, mert néhány évbe összesűrítve több évszázadnak a történelme zajlott le. Meg hát a későbbi bolsevizmus egész folyamata. Hát maga a jakubinusoknak a diktatúrája az számos olyan elemet tartalmazott, konkrétan számos olyan baloldali elemet, és számos olyan, hát hogy mondjam, a forradalmi terror, a diktatúra intézményei mind emlékeztettek a bolsevizmusra. Tehát, hogy azért ezek... Meg a utópista képzeléseknek ez a rendkívül ráerőltetése az emberekre, persze, hogy ne. Szóval, hogy... A kispolgárisága is, tehát nagyon érdekes volt a francia forradalom, olyan dolgok jelentek meg, amik 20. századiak, például nők elkezdtek az emancipációi harcolni, és a francia forradalom alatt voltak női klubok, és a jakobinusok szüntették meg, hogy a nőknek ott van a helyük. A nők menet az a forradalomnak a cselekményét is nagyon keményen befolyásolta. Így van. Azon kívül megjelentek már ott ilyen anarchista, kommunista eszmék, stb. A jakobinizmus az tulajdonképpen ugyanaz, mint a sztálinizmus. Ugyanaz, tehát a kispolgári diktatúra. A forradalom kispolgári rémuralommal és diktatúrává válik. Bár a nácizmus is kispolgári gyökerekkel rendelkezik. Igen, az eleve az volt. Ez pedig egy valódi forradalomból lett, tulajdonképpen ellenforradalom, ha most. Igen. A különbség az, hogy a nácizmus az egy forradalom felülről. Így van, egy preventív ellenforradalom, a bolsevizmus az pedig egy forradalomból kialakuló ellenforradalom. Kami, te sírsz? Ha sírsz, nem értettél meg semmit. Mit nem értettem meg? Nem értetted meg, hagynunk kell, hogy lecsukjanak. Miért? Hogy felnyissuk a nép szemét, és megmutassuk, mire képesek a bizottságok. Szükség volt rá, feltétlenül. Ezért hagytam, hogy lecsukjanak. És poharak? Ígyunk az üvegből? Nincs még poharunk sem. Nem rossz. George, a konvent elfogadta a vádiratot. Gyáva banda. Holnap átvisznek a börtönbe. Végünk van. Miért volna végünk? Még a nyakunkon van a fejünk. Meg van az ötlünk, a fogunk, körmünk, védekezhetünk. De George! A politikai per nem per, hanem párbaj. Mivel a kormány minket vádol, mi majd vádoljuk a kormányt. Egyetlen bíró lesz a nép. Ha sikerül elvetni a kétség magvát a nép fejében... Akkor kivégeznek bennünket ítélet. Nem! Van nekem hangom is! Ha két kis fegyverhordozó, Georges Danton oldalán, ott van Camille Desmoulins, aki az Öreg Cordelier című lapnak a főszerkesztője, és hát ugye Maximilien Robespierre oldalán pedig ott van Antoine de Saint-Just, aki pedig a terror arkangyala, mint úgy. Így van. Valóságban egyébként ezek nagyobb formátumú figurák voltak, tehát én olvastam Saint-Justnak az írásait, egy komplett ideológus is volt ő, tehát ilyen nagy utópiákat írt arról, hogy a templomba a barátoknak be kell vallani például a barátságokat. Tehát volt benne szerintem egy ilyen kis látens homoszexuális jelleg. Tehát ő gyűlölte a nőket például. Nagyon érdekes figura. Ez a filmben is előjön, amilyen rajongással van oda Robespierre-ér. Saint-Just. Nagyon remek alakítás ez, Boguslav Lindáé. De hát ő teljesen gátlástalan. Tehát már előre megírja a vádiratot, viszont úgy szorongatja a keblébe, mint hogyha valami szerelmes levelet. Tehát hogy már kész. Tehát úgy mondja, hogy már kész, mint egy szerelmes levelet. A vérszomjasságnak olyan lírája van ebben a filmben, ami tényleg szép. Hagyd abba a sírást, vagy más cellába kérem magam. Ne hagyd magamra, mert megbolondulok. Szégyeld magad. Nem tudom, mi van velem. 5 napon belül meghalunk. Jobb tudni előre. Mert nem reménykedünk. Ha az ember bizonyos abban, hogy meghal, hirtelen nem szenved tovább. De még megnyerhetjük a pert. Nem. Ez politikai per. És a politika gépezetének semmi köze az igazsághoz. Nem akarok meghalni. Jogom van az élethez. Az embernek addig van joga, amíg meg tudja őrizni. Ez hatalmas szöveg. Ez hatalmas szöveg. Így van, Filippo, egy Filippo nevű értelmiség, aki egyébként mondta, hogy undorodik Dantontól, de Robespierre ellen mégis az ő oldalára sodródott. Ő mondja ez Camille Desmoulinsnek, akinek ugye felesége van, és kisgyereke, és szeretne még hazamenni. Egyébként Desmoulins feleségét is kivégezték pár hónappal később. Azt lehet mondani, hogy Danton és Robespierre, ez egy nagyon-nagyon fontos analógia pár, amit arhetipikus, fontos szem előtt tartanunk. Tehát a politikus az vagy Danton, vagy Robespierre. Az az igazság, hogy a ma politikusai azok mind Dantonok. Mind korruptak, mind romlottak, mind az arisztokraták kihűlt ágyaiba kívánkoznak, a gyurcsányok, az Orbánok kihűlt ágyaiba kívánkoznak, aztán az Orbánok szeretnének visszafeküdni a gyurcsányok még meleg ágyaiba. Helyükre a Bajnai Gordonok akarnak az ő kihűlt ágyaikba feküdni, és már itt vannak az újabb és újabb Morvai Krisztinák, akik a meleg ágyakba vágyakoznak. Tehát, hogy ezek egyike a másikát akarja fölváltani, és örüljünk, hogy nincsenek Robespierre-eink. Örüljünk, mert azoktól lehet csak igazán félni, mert ők nem akarnak befeküdni ezekbe az ágyakba, hanem fel akarják gyújtani. És az ő nyomukban aztán élet nem terem, csak halál és vér. Akkor lehet, hogy igaza volt Nietzsének, amikor azt mondta, hogy romboljátok össze a jók és igazak tábláit, mert minden baj nekik köszönhető. Hát én azt hiszem, hogy a különbség Danton és Robespierre között nem az, hogy Danton feltétlenül romlottabb, mint Robespierre, vagy Robespierre erényesebb, mint Danton, hanem az, hogy Robespierre sokkal, de sokkal képmutatóbb. Sokkal, de sokkal képmutatóbb. Embertelenebb. Hát akkor értékeljük ezt a filmet. Én egy 9-est megadok neki. Én is megadok neki egy 9-est, mert hatalmas film, és tekintettel arra, hogy egészen nem tudom, 13 éves koromtól kezdve már legalább 8-szor láttam azóta, és újra meg újra megnézem, és soha, szuggeszív, de soha nem tudom. Szuggeszív erejű alkotás. És tegyük hozzá, mondom, hogy a Psonyáknak és a Depardieu-nek az alakítása az fantasztikus, és soha ilyen nagyszerű szerepválasztást nem láttam még sehol. Tehát a Danton című filmet azt ajánlom. Andrzej Vajdától. Andrzej Vajdával a rendezői székben. Nézzétek meg, 136 perces, és 1983-ban rendezte, úgyhogy ezt mindenképpen ajánljuk a figyelmetekbe, és a negyedik műsorszám, amely még hátra van, az egy külön kis meglepetéssel is szolgál majd a számotokra. Ez a Rádió Café a 98.6-os frekvencián. Puzsér Róbert és Farkas Attila Márton a stúdióban. A film, amellyel foglalkoztunk, a Danton című film volt, Andrzej Vajda rendezésében, amely filmmel pedig foglalkozni fogunk, az a Csikó című film lesz. Láttátok ezt a filmet? Gondolom, hogy Eduardónak a halála azért elég nagy felhajtást hozott ennek a filmnek a kapcsán, és akkor erre lehet nálunk reflektálni a 0629986986-os SMS számon, meg a radiokafe@radiokafe.hu e-mail címen. Úgyhogy ezt tegyétek is meg. Mi a véleményetek Eduardóról? Azért egy nagyon megosztó figura volt. Rózsa Flores Eduardóról van szó természetesen, aki egy igen különös élettörténetet mondhatott magáénak, és a halála is valahol ennek megfelelő volt. Azt lehet mondani Eduardo Rózsa Floresről, hogy ő egy kurzusok fölötti figura. Tehát ő az utolsó magyar pártitkár, például ezt talán kevesen tudják, azt hiszem. Az LT-nek, nem, LT-nek volt a KISZ-titkár. Utolsó magyar KISZ-titkár, igen. Nem volt karrier kommunista, ő valószínűleg... Hát olyannyira nem, hogy akkor lett KISZ-titkár, amikor buktak. Így van, egy mélyen meggyőződéses kommunistáról van szó, még a 80-as évek végén, és a 90-es évek legelején, aki aztán önkéntesnek elmegy Horvátországba harcolni. Ugye a magyar falva, az a két magyar falu, amit... A szerbek ott vegszálják őt, és akkor azért. Újságíróként megy el, így van. Kommunista családból jön, Dél-Amerikába élnek, Chilében is. Hát fontos tudni hozzá, hogy részben zsidó. Félig. Igen. Az apja révén. Igen, félig latinó, félig meg magyar. Tehát, hogy így... Már identitásilag, származásilag, ugye az édesanyja az bolíviai, az édesapja az magyarországi zsidó, és hát kommunista család, és mélyen elkötelezett baloldali emberről van szó. Aztán viszont Horvátországban jobboldali lesz, és hívő katolikus, igen, majd pedig iszlámista. Tehát egy nagyon érdekes tehát, figura. Igen, tehát zsidóból, katolikusból iszlámista, ugyanakkor meg, hát most ott a délszláv háborúban nem lehet ezt ilyen könnyen megmondani, hogy most ki a jobboldali, meg nyitja a baloldali. De ennek a magyarországi áthallásait és a magyarországi lecsapódásait nézve, hogy mondjam, tehát a szerb kontra horvát igenis volt egy ilyen baloldal, jobboldal. Az apjával ugye el is meséli a filmbe, hogy az apjával összeveszett. Azt mondja, mit kereselte a fasiszták oldalán. És meg, az usztasság, ugye hogy... a horvátok mint usztasság jelennek meg ebben a narratívában. Hát igen, igen, igen, akik annak idején a te nagyszüleidet is belelőtték a Dunába, stb. Stb. Persze nem az usztasság, hanem a nyilasok, de nyilván mint egy család. Hát vagy ezek egy... ez a fasiszta briganti banda. Tehát igen, ez igen, igen. Ilyen összemosással lehet élni ilyenkor, és hát az Eduardo megmondja az apjának, hogy hidd el, hogy most itt én vagyok szinkronban, tehát te a múltban élsz, én meg itt vagyok a jelen pillanatban, és hidd el, hogy az az abszurditás történt meg, hogy akiknek vörös csillag van a sapkájukon, azok a fasiszták, és akiknek meg piros-fehér kockás címer van a sapkájukon, azok a jó fiúk, azok vannak a jó oldalon. Most, hogyha belegondolok ebbe, hogy mit csinált végül is Eduardo Horvátországban, ő a horvát népnek az önrendelkezésért, a horvát nemzetállam megszületéséért harcolt egy szabadságharcban, a szerbekkel szemben, kvázi, hát ez egy, és vagy valami nagyon hasonló dolgot csinált, mint Petőfi annak idején, amikor harcolt a magyar szabadságért az oroszokkal szemben. Tehát, és akkor Petőfinek ki az, aki a szemére veti ezt? Világos, világos, de azért nem 1848-at írunk, tehát azért én nem tudom, hogy a most születő nemzetállamok. De most az a kérdés, hogy micsoda, ez egy szétbomló Jugoszláviából. Ez egy megkésett történelmi fejlődés. Egy megkésett történelmi fejlődés, és azért a Horvátországban elég nagy a nacionalizmus is volt. Tehát azért Magyarországon nem volt nagy nacionalizmus akkor? Más. Akkor született? A 19. század első felében a nacionalizmus még egy progresszív dolog volt. Na jó, tehát együtt járt a modernizációval, ugye a reformkor előzte meg az egészet. De most azért, mert ez a történelmi hullám most jutott el oda, azért most nekik nincsen joguk ahhoz, amihez nekünk volt 150 évvel ezelőtt, vagy mi van? Joguk van önálló államban ilyen. Na, hát van, és van, ezért mélységesen, harcolt, mélységesen undorítónak tartom a magyar szélső balnak akárcsak Tibet ellen, a kínai népköztársasághoz, vagy annak idején Jugoszláviát illetően Szerbiához való, nem is tudom. Lojalitását? Szervilizmusát? Igen, de ráadásul ostoba, a tényekkel tisztában nem levő ostoba lojalitását, tehát ezeknek az ilyen, most nem mondok pártoknak a neveit, tehát tényleg ez a szélsőbalos buta, vén izék, volt munkásőrök, meg pártitkárok, meg egyébben még van egy ilyen narratíva Magyarországon. Szóval én ezt csak azért mondom, hogy maximálisan nem értek el egyet. Hát akik ott az állatkerés kanzelbe szokták remegő kézzel a rákosista, sztálinista szövegeket nyomatni május 1-én a Városligetbe, ahol egyébként mi is kiszoktunk menni. Szóval én messze nem velük azonosulok, de ugyanakkor azért erős kritikáim vannak azért itt a délszláv háborúval, hogy a horvátokat egyértelműen jó oldalra tegyük, és a szerbeket egyértelműen rossz oldalra. Hát ez azért nagyon gáz. Én egyértelműen a bosnyákokat tenném jó oldalra, és a horvátokat meg de azokat sem, mert a bosnyákok is vérengeztek egyébként, meg voltak ott Mujahedin. Szinte teljesen ki is írtották őket. Mujahedin, harcosok is, tehát itt nem volt jó. Na, itt nem volt jó. Egyértelműen nem volt jó. Volt rossz, meg rossz. Írtó háború zajlott a muzulmánok ellen, maradjunk ennyibe, jó? Jó, rossz, meg rosszabb, persze. Mindent mindennel össze lehet mosni, persze. És azért lássuk azért az erővonalakat, meg lássuk azt, hogy kik álltak melyik oldalon, tehát kik voltak az áldozatok, meg kik voltak a gyilkosok. Tehát azért vonjunk már meg egy mérleget, ha már vége a háború. Jó, de mondjuk a Bihácsi központú muzulmán enklávia szerbekkel volt szövetségben. Tehát azért érted, a Alija Izetbegovics, az pedig félig meddig ilyen maffia kapcsolatokkal jutott hatalomra, szóval ezért ne hasonlítsuk ezt. Eduardo minden esetre egy nagyon-nagyon ellentmondásos figura volt, tekintettel arra, hogy halála előtt például a Lelkiismeret 88 nevű, hát nyíltan hungarista, szálasista szájt, a saját halottjának tekintette Eduardo. Igen, a szélsőjobbnak bizonyos szegmensei nagyon-nagyon kedvelték őt. Igen, igen. Tehát, hogy ugyanakkor pedig a Kuruc infón láttunk egy őt inkább lecikiző cikket. Igen. Tehát, szóval vegyes, nagyon vegyes. Tehát, hogy ő igazából a Gyurcsánynak a legnagyobb ellenzékéhez tartozott Magyarországon. Szerintem szoros kapcsolatot ápolt többek között Budaházival, meg Torockaival is. Azt hiszem, tehát, hogy ezben a úgynevezett nemzeti radikalizmusban nagyon keményen belefolyt Magyarországon Eduardo, de mindeközben pedig egy olyan csávóról van szó, aki a filmben, többek között a filmben is láthatjátok, a Siratófalnál imádkozni, és a Siratófalnál mondja el a mi atyánkot, tehát ugyebár a Krisztustól tanult imádságot, ez is elég is sajátos, majd pedig iszlámista lett, de hát a magyarországi szélsőjobb az nagyon sok mindenben különbözik a globális értelembe vett, vagy mondjuk Amerikában tapasztalható szélsőjobbtól, amit mondjuk az a magyar ATV-nek, amelyik hát nem tekint, nem általában véve egy szélső jobboldalinak tekinthető tévé, mégis egy van a 700-as klub című műsor, ami egy kifejezetten szélső jobboldali. A nyugati szélső jobb iszlamofób. A nyugati szélső jobb az zsidóbarát és keresztény fundamentalista, mindeközben pedig iszlámgyűlölő, míg a magyar szélső jobb az iszlámbarát, azért szintén keresztény, antiszemita. Szintén keresztény fundamentalista, zsidógyűlölő iszlámbarát. Azért iszlám, nem öncélűen iszlámbarát, hát arabokat még verték. Hanem a zsidógyűlölet, tehát a zsidógyűlöletből fakadóan palesztin barát. Így van. Aki üti az ellenségemet, az a barátom. Az a barátom, alapot. Pontosan. Tehát ez is más jelent, tehát Magyarország egy nagyon-nagyon-nagyon sajátos gettó. És valahol a Csikó nevű jelenség az ennek a katyvasznak a quintessenciája. Nem lehet tudni igazából, tehát azt látjuk, hogy akkor ez a, ki ez az Eduardo mindig egyszer itt van, másszor ott van, amúltkor még iszlámista volt, ahhoz képest meg azelőtt meg még zsidó volt, akkor ott az mit imádkozott, ott közben nem is volt rendesen zsidó, miközben baloldali volt, de aztán meg szélső jobb oldali lett. Na akkor ő most kommunista, vagy kiknek az oldalán harcol? Szóval mindig csak a balhét keresi, mindig csak harcol, és közben meg soha nem lehet tudni, hogy ő most akkor melyik oldalon áll, van ennek az emberek egyáltalán ideológiája? És akkor persze ezek a kérdések merülnek fel, miközben néha azt érzem, hogy lehetséges, hogy az Eduardo végig egy pontban volt, és mi fordultunk meg 360 fokot körül. Itt van velünk a vonalban Fekete Ibolya, aki a filmnek a rendezője, kezi csókolom. Jó napot kívánok! Eduardoval kapcsolatban, akit személyesen is nagyon jól ismert, van bennünk néhány kérdőjel. Miért vonzódott Eduardo ennyire a háborúhoz? Miért kereste a harcokat? Mert hogy ő ezekben, tehát ő itt igazából nem a saját hazáját védte, például Horvátországban, hanem másokét. Mi lehetett az oka ennek? Hát, hogy én ezt a filmben megpróbáltam egy kicsikét megindokolni, nem egészen függetlenül az ő valóságos élettörténetétől, hogy gyerekkorától kezdve erre volt, hogy mondjam, trenírozva. Egy ilyen igazság megszállottja eszmekörben nőtt fel, ezt sajátította el, 12 éves korában lényegében ott lett, amilyen aztán egész életében maradt, hogy van a világban egy igazság, vannak ügyek, amelyeket meg kell harcolni, és ahogy zavarodott össze, tulajdonképpen 89 után, hogy úgy mondjam, ideológiailag, hogy már nem lehetett tudni, hogy pont vagy jobb oldal mit jelent, meg a bal oldal, meg hol vagyunk, mint vagyunk, fejreállt a világ. Ő lázasan kereste magának azt az ügyet, amelyéről a nagy igaz háborúját megvívhat. Egyébként, mint általában ez a latin-amerikai vagy dél-amerikai ideológiailag vagy politikailag átfűtött emberek, ő természetesen egész életében úgy élt, hogy a világban háború van, csak most pont éppen nem lőn. És amikor rajlik a harc az igazságért. És amikor váltott, tehát amikor mondjuk zsidóból keresztény lett, keresztényből muzulmán lett, vagy amikor baloldaliból jobboldali lett, akkor történt vele valami radikális, durva katarzis, vagy nem tudom, megbetegedett, és akkor úgy a bábból úgy kelt ki, mint valaki más? Vagy látható volt, hogy egyik napról a másikra történtek meg ezek a változások vele, vagy hogyan? Én azt gondolom, hogy kevés, én azt próbáltam elmesélni, és én ezt azt gondolom, hogy ebben nekem igazam is van, hogy nem számít, szóval nem voltak alkalmas kategóriák, ezek a jobb oldal, bal oldal, ezek mára értelmezhetetlen kategóriák lettek kiváltkozik Kelet-Európában. Nem azt számított, hogy most jobb oldaliból ő bal oldali lett, és akkor muzulmánból zsidó, vagy katolikus, vagy fordítva keresett, megszállottan keresett valami olyan hit, tehát valami olyan önazonosságot, valahova való tartozást, ahol az a fajta világ igazság, amit ő szem előtt lebeg, valahogy testet tud ölteni. Én azt gondolom, hogy ő egy tapottat nem mozdult például a saját két alapelvétől, úgy, mint az amerikai imperializmus elleni küzdelem, ahogy ezt nálunk nevezték a 70-es években, és a népek önrendelkezési joga. 1989-ig ezek a jelszavak például a baloldali voltak, 89 után a baloldal ezt valahogy elejtette, ezt a két jelszót, és a jobboldal felkapta. Ő egy tapottat nem mozdult onnan, ahova 12 éves korában lett szövegkel. Körülötte átrendeződött a terep. Ennyi történt. Nekem is van egy ilyen érzésem. Csíkó, az hány százalékban, Eduardo? Nem tudok százalékot mondani, ezt én mindig elmondom tökéletesen hiába valóan, hogy ő volt, az ő élet története volt az alap, amiből az a történet megíródott, ami a filmben szerepel, és az ő személyisége ugyancsak alapjához szolgált egy másmilyen, az ővétől némiképpen eltérő személyiségnek, mint általában egy mesében, ami egy játékfilm sajátja. Egyenes szálú, egyenes vonalúbb a személyiség is, meg a történet is, mint amilyen a valóságban azzal a sok-sok esetlegességgel szokott lenni. De azért mondom, hogy ez hiába. Mondom, mert attól a ténytől, hogy ővele játszottam el ezt a figurát, a világon mindenkivel azonosítja. Furcsa módon épp most rakom össze az extrát a DVD-hez, amit remélem, hogy meg fog jelenni. Azt látom, hogy neki volt igaza, ő tudta, hogy akármi lesz a fejem tetejére, ez akkor is őről fog szólni ez a film. És ebben neki lett igaza, és ma már mindegy is. Azt gondolom, hogy ez most pont olyan, vagy nem pont olyan, úgyse érdekel senki. A Csíkó rendezőjével, Fekete Ibolyával beszélgettem, nagyon szépen köszönöm, Kezicsokkal. Én köszönöm, viszont hallás. Igen, tehát ez megdöbbentő volt azért ez a telefonbeszélgetés, abból a szempontból nekem, ugye, hogy ahogy a Csíkót igen jól ismerő rendezőnő elmondta, hogy Eduardo az mindig az Egyesült Államok imperializmusának volt az ellensége, és az számomra, meg szerintem sokunk számára teljesen értető, hogy, vagy legalábbis ha nem is elfogadható esetleg, de érthetőnek, mindenképpen érthető, hogy aki meggyőződéses, antiimperialista, baloldali volt 1989 előtt, és számára ez a Egyesült Államok ellenes antiimperializmus volt a meghatározó tényező, az természetszerűleg sodorródott mondjuk a mai jobboldalnak, vagy radikális jobboldalnak nevezett csoportosulások irányába, vagy gravitált abba az irányba. Ez egy teljesen érthető. De az már valahogy nagyon titokzatos, furcsa, gyanús, misztériózus, félelmetes, hogy éppen ott hal meg, és azzal a államfővel szembe kerül, illetve az ellenkészít állítólag elő merényletet, aki ennek az imperializmusnak az egyik első számú, vagy ha nem is első, de legalábbis mondjuk Fidel Castro és Hugo Chávez mellett Latin-Amerikában a második számú reprezentánsa. Na jó, akkor megfogalmazom ezt úgy is, hogy érthető legyen a hallgatók számára. Miért pont Evo Morales-szel szemben készített elő fegyveres harcot Bolíviában Eduardo Rózsa Flores, hogyha ő mindvégig egész életében az amerikai imperializmus ellensége volt. Hát mert Hugo Chávez is az amerikai imperializmus ellensége volt. És Evo Morales is az. Igen, és Evo Morales is az amerikai imperializmus ellensége, tehát hogy azért ez, hogy mondjam, így nem túl egyértelmű, tehát azért választhatott volna rengeteg olyan fehér diktatúrát, amit az egy amerikai Egyesült Államok pénzzel. Ő meg kiválasztotta az amerikai Egyesült Államok egyik legnagyobb ellenségét, és azzal szemben készített elő fegyveres harcot. Na most azért ez mégiscsak érdekes ilyen szempontból, és erre még mindig nem kaptunk magyarázatot. Más kérdés, hogy ő ott született, meg aztán a diktatúráknak, ahogy Joe esetében is tudjuk, nincsen színe, csak véres szuronyai vannak, tudod? Tehát most a fehér vagy vörös egy normális ember számára ugyanolyan gyűlöletes. Jó, én ezt teljesen értem, így van, de elmehetett volna akkor más diktatúrát is, mit tudom én, megdönteni, vagy érted? Hát azért fura, hogy sok évtized antiimperializmusa után akkor egy anti-antiimperialista rezsimet akar megdönteni. Meg akarta dönteni a rezsimet, tehát erről kerül szembe. Konkrétan maga Eduardo is erre vonatkozóan azért elmondta, hogy mi a szituáció, tehát hogy nem akarta ő azt a rezsimet megdönteni, konkrétan erre vonatkozó az utolsó nyilatkozata is. Én nem azért megyek oda, hogy most megtámadjam, vagy segítsem megszervezni La Paz fővárosnak tehát a főváros megtámadását és a elnök elkergetését, mert nekem semmi keresni valam nincs La Pazban, mint ahogy a keletiek nem is gondolnak erre. De mondom még egyszer, itt a védelem kell megszervezni, és az ellenállást. egy szeparatista harcosról van szó konkrétan, tehát hogy ő Santa Cruz tartományt akarja segíteni. Igen, erről ami van szó. Ami állítólag az ő szűke pátriarkája? Na, már hülyeséged, így van, pátriája. Buszusosan hangzik a szűke pátriárka fogalma, de a szűke pátriárkákat szereted? Szóval nem kell ízléstelenkedni. És egyébként ez nem olyan vidám téma, hogy poénkodjunk, így van, szűke pátriája. Anyám horvát, magyar, apám megrebi, iszlámisták nincsenek, muszlimok vannak, írja a kedves SMS író Mira. A szélső bal pedig mélységesen elítéli Rákosit és Szálasit. Micsoda? Jó. Szélső bal mikor ítéli el Rákosit? Hiszen jó. Azért szélső bal, miért ítélni el? Nem. Jó, nyilván az anarchistákra gondolt a szélső bal alatt. Nyilván azokra a marxistákra gondolt, amelyek és trockistákra, akik nem azonosulnak a sztálinista rezsimekkel. Ebben, kedves SMS író, teljes mértékben igazad van. Ehhez a szélső balhoz jó magam is vonzódom, hanem oda tartozom bizonyos szempontokból. Egyébként a Puzsér kollégámnak is vannak ilyen jellegű beütései. Persze, én nem nevezném ezt szélső balnak. Jó, én egyértelműen a sztálinista és posztálinista rezsimekre és azokra az idióta figurákra gondolok, akik még mindig, hogy is mondjam, vagy felmentőleg, vagy kifejezetten nosztalgiával gondolnak rá. Én személyesen találkoztam ilyen emberekkel. Sajnos olyan helyeken, ahol hogy is mondjam, a másfajta értelemben vett szélső bal is előfordul. Ezért is találkoztam ilyen emberekkel. Hát egy szó mint száz, minden esetre. Eduardo Rózsa Floresről a sok ellentmondás közepette, mégiscsak el lehet mondani azt, hogy ő egy azonos figura volt. Tehát azért azt gondolom, hogy ebben nincsen köztünk vita. Tehát egy önazonos emberről van szó. Én az ő háborúhoz való vonzalmát abban vélem megtalálni, hogy egy nyilatkozatában azt hallottam tőle, hogy a háború az egyetlen olyan közeg, ahol az ember folyamatosan 100%-ot teljesít. Tehát, hogy egyszerűen 100%-on vagy, 100%-on működsz. És én úgy képzelem előtt, mint egyfajta háború, valamilyen értelemben egy háború junkit. Tehát, hogy ő ettől a 100%-os égéstől függővé vált. Ezt egy egzisztencialista is írhatta volna. És szerintem ebben a közegben tudott csak létezni, és ezért kereste újra meg újra a háborút. Tehát kvázi mint egy junkie, mint egy drogos, aki egyszerűen függ ettől a folyamatos 100%-os jelenléttől. Tehát ebbe az állapotba vágyódik vissza minden helyzetben. Fura gondolat. A film maga pedig szerintem egy erős 8-as, tekintettel arra, hogy egy kiváló filmről van szó, főleg a magyar mezőnyben. És a története miatt inkább, meg hogy ő maga játssza saját magát. Tehát egy film különlegességről van szó. Nos hát. Egyetértek. Ez volt a Hét Mesterlövésze, Puzsér Róberttel és Farkas Attila Mártonnal. Legközelebb ez a műsor jövő hét szombaton 3-tól 5-ig lesz hallható a Rádió Cafén. Mostantól kezdve zenélni fog a Rádió Café, azt is hallgassátok, legyetek szívesek, mi pedig megköszönjük a figyelmet, és búcsúzunk tőletek. Sziasztok! Szevasztok!